właśnie na to czekałem. Nie zastanawiaj się, bądź taśmę, jest wiadomość. Zaczyna się fatalnie, chyba nie uśniesz dzisiaj normalnie. Jest to narkotyk, dostępny wszędzie. Przez niego gnoje trafią do więzień coraz mocniejszy. Pieprz obwody robi ci z mózgu układ cyfrowy. Każdy chce go wziąć, spróbować jak jest. Na receptorach przeprowadzić test. Wszystkim się podoba, w roku nie starcza. Zaczyna się kurwa krytyczna sytuacja. Raz, dwa, szmal, uzależni mnie. Trzy, uzależni moje myśli. Raz, dwa, szmal, uzależni mnie. Trzy, uzależni moje myśli. Daj głośniej, sypi się ty. Policja już puka do twoich drzwi. Psychika siada, umysł się wali. Niczym nie można zatrzymać, wali. Prędzej burzy wszystkich dopada. Uzależnieni padają na kolana. Szmacą się, sprzedają, żeby go dostać. Ale sprawa nie jest taka prosta. Jest zakopany w miarę dokładnie. Spokojnie, nie grozi ci przedawkowanie. Masz go w twoich myślach, jest tam cały czas. Cały czas, cały czas, cały pierdolony czas. Raz, dwa, szmat, uzależnij mnie. Trzy, uzależnij moje myśli. Raz, dwa, szmat, uzależnij mnie. Trzy, uzależnij moje myśli. Raz, dwa, szmat, uzależnij mnie. Trzy, uzależnij moje myśli. Raz, dwa, szmat, uzależnij mnie. Trzy, uzależnij moje myśli. Wrócę do tematu, nie przeszkadzaj sobie. O szmalu, szmalu opowiadam tobie. Nie jest ważne skąd, nie jest ważne jak. Każdy chce go dostać, każdy chce go brać. Sam wiesz, jak źle bez niego być może. I może bez niego być jeszcze gorzej. Najgorzej, że życie jest nic nie warte. A pieniądz przekazi twoją szczęśliwą kartę. Raz, dwa, szmal, uzależnij mnie. Trzy, uzależnij moje myśli. Raz, dwa, szmal, uzależnij mnie. Trzy, uzależnij moje myśli. Raz, dwa, szmal, uzależnij mnie. Trzy, uzależnij moje myśli. Raz, dwa, szmal, uzależnij mnie. Trzy, uzależnij moje myśli. Akcji sparają odzwić w panice. Telefony urywają się w szybkim tempie. Gdzie w dół twoja wartość? Nawet sam dzisiaj nie stać na kość. Na kolana przed człowiekiem, nie przed innym człowiekiem. Deficyt na ulicy i w klatkach niewolnicy. Pakują walizki urzędnicy. Na głowach stają w stolicy politycy. Jak znaleźć wyjście z gównianej sytuacji? Jak bronić wartości? Z tych racji przecieram oczy i nie mogę uwierzyć, że szmal mógłby mnie tak uzależnić.